तिनका दिल मेरा तेरी लौ में जलता है, जाए तू चाहे कहीं मेरे दिल में ढलता है। कतरा कतरा दिल मेरा तेरे रौ में बहता है, जाए तू चाहे कहीं मेरे दिल में रहता है। दिल में थमता है।